fryzurę? Włosów masz zdecydowanie więcej. Zmieniłem szampon na DX2. Tak po prostu. Zmień swój szampon na DX2 i powstrzymaj wypadanie włosów. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 3 marca, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Brązowy medal dla Dawida Kubackiego. Polak stanął na podium Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Radni PiS krytykują prezydenta Warszawy po tym, jak nie pojawił się na specjalnej sesji zwołanej po zatrzymaniu przez CBA miejskiego sekretarza. Silniejsza armia będzie odstraszać potencjalnych agresorów. Tak szef MON mówi o zamówieniu nowego sprzętu wojskowego. Dawid Kubacki, brązowy medalistą Mistrzostw Świata w skokach narciarskich. Tuż za podium dzisiejszy konkurs w Planicy ukończył Kamil Stoch, a w najlepszej dziesiątce zawodów był jeszcze Piotr Żyła. O szczegółach tego udanego dla Polaków konkursu opowie Robert Grzędowski. Po pierwszej serii Dawid Kubacki był czwarty, a Kamil Stoch szósty. W drugiej serii obaj poszybowali daleko i zasłużyli na awans w klasyfikacji generalnej konkursu. W przypadku Stocha był to awans na pechowe czwarte miejsce. Do podium zabrakło niewiele, 4,1 punktu. To strata Kamila Stocha do Dawida Kubackiego, który dziś był słabszy tylko od Słoweńca Timiego Zajca i Japończyka Ryoyu Kobayashiego. To Kobayashi prowadził po pierwszym skoku, ale drugi zepsuł i mało brakowało, a spadłby nawet za Kubackiego. Zdecydowało w tym przypadku tylko 0,6 punktu. Radość słoweńskich kibiców, bo w Planicy u siebie zwyciężył dziś Timi Zajc. A jeśli chodzi o Polaków, to trzeci dziś Kubacki, czwarty Stoch, dziewiąty Piotr Żyła i 23 Aleksander Zniszczoł. Takie rezultaty gwarantują, że biało-czerwoni będą też w gronie faworytów do walki o medale w jutrzejszym konkursie drużynowym na dużej skoczni w Planicy. A dziś informacją dnia w skokach narciarskich brąz Dawida Kubackiego. A to drugi medal polskich skoczków w Planicy. Wcześniej złoto na skoczni normalnej wywalczył Piotr Żyła. W Warszawie trwa nadzwyczajna sesja Rady Miasta po zatrzymaniu miejskiego sekretarza Włodzimierza Karpińskiego. O debatę w tej sprawie wnioskowali radni Prawa i Sprawiedliwości. Włodzimierz Karpiński został zatrzymany i aresztowany w związku z zarzutami korupcyjnymi w śledztwie dotyczącym kontraktów z miejskim przedsiębiorstwem oczyszczania w Warszawie. Radni PiS domagają się odwołania go z funkcji i dogłębnego wyjaśnienia sprawy. Wiceprzewodniczący Stołecznej Rady, radny PiS Dariusz Figura, krytykował prezydenta Rafała Trzaskowskiego za to, że nie pojawił się na sali obrad. Rozumiem, że każdy prezydent być może w tym mieście z Platformy Obywatelskiej może mieć swoją aferę. Do tej pory mieliśmy za poprzednie kadencje aferę reprywatyzacyjną, teraz mamy aferę śmieciową Platformy Obywatelskiej. Przypominam, że hasłem dla warszawskiego systemu gospodarki odpadami komunalnymi była czysta Warszawa. Ale kto mógł przypuszczać, że aby zrealizować to hasło będzie potrzebne aż Centralne Biuro Antykorupcyjne? Radny Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski podkreślał, że Koalicja Obywatelska również chce dogłębnego wyjaśnienia tej sprawy. Powinniśmy zrobić wszystko, żeby tą i każdą taką sprawę jak najszybciej wyjaśnić. I to jest mój apel do pana prezydenta, urzędników i wszystkich państwa radnych. Mimo różnic są rzeczy, które nas łączą. Według CBA Włodzimierz Karpiński miał przyjąć łapówki na łączną kwotę 5 milionów złotych. Produkcja armatochaubic Krab i sprowadzenie koreańskich czołgów to recepta na jak najszybsze wzmocnienie polskiej armii. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak mówił o tym w Polskim Radiu Poznań. Dodawał, że silniejsza armia będzie odstraszać potencjalnych agresorów. Wicepremier zapowiada, że wkrótce w Poznaniu będzie de facto produkowany polski czołg. Zdobędziemy odpowiednie kompetencje. WZM jest zakładem, który jest złożony ze świetnych pracowników, inżynierów, konstruktorów. Tak jak budujemy bojowy wóz piechoty, tak i budujemy polski czołg. A pewnym etapem jest właśnie nasza współpraca z Koreą Południową. K2 w tej nowej wersji to już będzie czołg, można powiedzieć, że to będzie czołg polski. NATO jest najsilniejszym sojuszem, ale nikt za nas nie będzie dbał o obronę naszej ojczyzny. Dodawał wicepremier Błaszczak. Francuskie służby spodziewają się gigantycznych demonstracji w całym kraju 7 marca. Tego dnia na ulicę wyjdą przeciwnicy reformy, która ma podwyższyć wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Będzie to szósta od początku roku runda protestów w tej sprawie. Źródła w służbach wywiadowczych wskazują, że w przyszły wtorek w demonstracjach weźmie udział od 1 100 000 do 1 400 000 osób. Oznacza to, że na ulicę może wyjść jeszcze więcej osób niż podczas poprzednich rund protestów, które według MSW przyciągnęły w szczytowym momencie 1 200 000 manifestantów. Po 2 miesiącach bezskutecznych protestów związki zawodowe zaostrzyły ton i wezwały do sparaliżowania Francji 7 marca. Oprócz demonstracji zapowiadane są bezterminowe strajki w sektorach transportu, oświaty i w usługach publicznych. 7 marca wszystkie osoby, które mogą pracować zdalnie, powinny skorzystać z tej możliwości, wezwał minister transportu Clément Beaune. Pracownicy sektora energii rozpoczęli bezterminowy strajk już dziś, co spowodowało spadek produkcji prądu w elektrowniach jądrowych. Będą duże problemy ekonomiczne, ale właśnie taki jest nasz cel. Rząd chce przeforsować tę ustawę, co jest nieakceptowalne, powiedział jeden z działaczy Lewicowego Związku Syżyty. Paryż, Stefan Folzer, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy miejscami przelotne opady śniegu, deszczu ze śniegiem, a nad morzem również deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od -2 do +3 stopni. Jutro zachmurzenie umiarkowane i duże z okresowymi rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, śniegu lub krupy śnieżnej. Na termometrach od 1 stopnia na północnym wschodzie do 5 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartwatch Apple Watch 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 3299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 500 zł. Co można kupić za 40 groszy? 2 kostki czekolady, pół jajka albo dzienną porcję witamin i minerałów, bo tylko tyle kosztuje jedna tabletka ActiVitaminer Senior D3. Suplementy diety ActiVitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D3, tak potrzebnej jesienią i zimą. ActiVitaminer Senior D3 znajdziesz w swojej aptece w bardzo dobrej cenie. Witamina D pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu odpornościowego. Aflofarm. Więcej na vitaminer.pl. 350 miliardów złotych dla Polski przeznaczymy między innymi na infrastrukturę i ochronę środowiska, kulturę i ochronę zdrowia, nowoczesną gospodarkę, rozwój społeczny i edukację, cyfrową transformację, wsparcie dla Polski Wschodniej, rybołówstwa i najuboższych oraz silny rozwój województw. Wszyscy skorzystamy z funduszy europejskich. Kampania realizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa. Fundusze europejskie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista przebojów Trójki. 48. notowanie listy przebojów Trójki. Co za nami? Na 30. Iggy Pop New Atlantis, na 29. Lux Torpeda Hydra, na 28. Motorhead Greedy Bastards, na 27. Uriah Heep Save Me Tonight, na 26. Collage Man in the Middle, na 25. Riverside Self-Aware Rammstein Adieu, 24. miejsce Nirvana Something in the Way, na 23. Gośka Chruściel w swoją stronę, 22. miejsce i to jest najniżej notowana nowość. Na 21. melduje się Sabaton, The Unkillable Soldier. When he was shot,

O jedną pozycję Maneskin The Lonely jest na miejscu 20, a państwo słuchają 48 wydania Listy Przebojów Trójki. Ja wiem, że jest piątkowy wieczór i pewnie niektórzy z państwa o pracy nie myślą już przynajmniej przez najbliższe dwa dni, ale warto pamiętać, że dziś obchodzimy Dzień Docenionego Pracownika. Więc pytanie, jak to jest, kiedy państwo czują się docenieni? Jakie muszą być spełnione warunki, żeby mieć satysfakcję z pracy? Najbardziej w pracy motywuje mnie takie magiczne pojęcie, które nazywa się premia. Natomiast po pracy, na etacie, jako że nagrywam trochę swoich piosenek, najbardziej motywuje mnie do dalszego działania, do dalszej pracy nad piosenkami to, gdy ktoś pochwali to, co robię, to, że danej piosenki się super słucha. No, każdy lubi być chwalony, prawda? 2-2 i 7-3, czekamy na państwa propozycje, jak to z tym docenieniem w pracy u państwa jest. Proszę dać znać. No, docenili państwo Parkway Drive. Darker Still jest na miejscu 19. Parker, Still i Parkway Drive. To jest miejsce 19, 48 wydania listy przebojów Trójki. 2, 2 i 7 trójek. Tutaj dzwonią Państwo w sprawie tego, co Państwa motywuje do pracy, bo dzisiaj mamy dzień doceniania pracownika. Pewnie nie mogę zdradzać firmy, w której pracuję. Ta firma jest bardzo specyficzna, bardzo oryginalna. Jest to muzeum w Bydgoszczy, bardzo znane muzeum w Bydgoszczy, znane zresztą w całej Polsce i pewnie w Europie. I pozdrawiam wszystkich pracowników. Staram się robić to najlepiej, jak umiem. Wiem, że to jest trudno i nawet nie wiedziałem, że dzisiaj jest taki dzień. I mam nadzieję, że moi pracownicy są zadowoleni, a przynajmniej dzisiaj dzień upłynął im w miarę komfortowo. To zdradzę panu tajemnicę. Można docenić pracowników też po weekendzie, w poniedziałek. Proszę to zrobić. 2, 2 i 7 trójek. W jaki sposób czują się Państwo docenieni w pracy? Bo dzisiaj jest dzień doceniania pracowników. 2, 2 i 7 trójek. Czekamy na Państwa propozycje. Demo song Darii Zawiałów. No, solidny spadek przed tygodniem, miejsce 12, a tu proszę 18. Jest 48 notowanie listy przebojów Trójki na miejscu 18. Daria na 17. Monika.

oddechy twych szminek, muzykę obcasów i skóry głód. Poczułem na żywo zazdrości mej atak, napięcie godzin, samotność dat. Słyszałem na żywo poezję twych kłamstw, poczułem na żywo zapachów smak. Jesteś bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Coraz bliżej ognia, wiem, że tego chcesz. Płonę jak pochodnia, wszak to ludzka rzecz. Zdecydowanie ta pochodnia zapłonęła jeszcze większym płomieniem niż przed tygodniem, bo to jest największy awans w 48. wydaniu Listy Przebojów Trójki plus 10. T-Love ostatecznie lądują na miejscu 16, a my właśnie mijamy półmetek tego wydania listy. Obiecałem Państwu, zresztą zapowiadałem to, że Kolasz mają dwa utwory w zestawieniu. Ten wyżej notowany to What About the Pain na 15. Ice cream. What About the Pain i Collage. Właśnie minęliśmy półmetek 48. notowania listy przebojów Trójki. Dzisiaj mamy trzeci dzień marca. No i kalendarz podpowiada, że to jest dzień doceniania pracownika. Trochę poddałem pod wątpliwość sens tego święta właśnie w piątek, bo pomyślałem sobie, że pracownicy sami się będą doceniać, a mają na to cały długi weekend. No i jest w tej sprawie telefon. Dobry wieczór, Zbyszek z Obornik Śląskich. Nie wiem, dlaczego piątek jest takim złym dniem do oceny pracownika. Dlaczego poniedziałek? Poniedziałek można darować, a po tym całym tygodniu w piątek można doceniać. Prawda? Pewnie, że prawda, tylko doprecyzujmy jedną rzecz. Jednak doceniać, a oceniać, no to tu jest pewien margines, prawda? 2, 2 i 7 trójek. W jaki sposób lubią państwo, żeby was docenić w pracy? 2, 2 i 7 trójek. Na miejscu 14 jest Sosnowski i Pył i to jest awans o dwie pozycje. Nadal tu stoimy, że zostanie tylko pył. Kto zobaczy ślady w nim, jeśli się nie zmieni nic? Grawitacja sypie nam w oczy księżycowy piach. Zanim słońce zgaśnie, zmieni się w błękitny dym. Sosnowski na 14. Teraz czas na Cuda, Wonders, Michael Patrick Kelly. W 48. wydaniu listy przebojów Trójki jest na miejscu 13. Can I make it feel okay? You're coming alive, crying to your door, cry a tear of pain.